Bé, doncs, anava a dir, ja tornem a estar aquí, però no, ara mateix estic jo sol. Per tant, en aquest moment seria important que tinguéssim un altaveu de la ràdio a la porta del centre, perquè així la resta de l'equip que ha sortit s'adonaria que ja hem tornat. Doncs, mentre tornen, doncs jo vaig tirant. Entrarem en el tema del món casteller, una temporada que ja va finalitzant i que aquesta setmana la principal notícia o les principals novetats les han donat les dues colles de Barcelona, concretament els castellers de Barcelona, que després de 7 anys han pogut carregar un castell de nou. En aquest cas va ser aquest diumenge a la festa major de Sant Martí al Clot, on van poder carregar el 3 de 9 en folre, un castell que comenten o que volen descarregar aquest proper diumenge, la Diada dels Minyons de Terrassa. I una altra colla de Barcelona que aquest cap de setmana ha destacat és els castellers de la Vila de Gràcia, que van carregar el primer 5 de 8 de la seva història a la Diada dels Xics de Granollers, que després comentarem més amb més detall. També volíem felicitar des d'aquí els companys dels Escaldats, els castellers de Caldes de Montbui, que aquest passat diumenge, o ahir diumenge, en la celebració de la Diada de la Colla, doncs van descarregar el 12è castell de 7 de la temporada, i el qual vol dir que, com ells qualifiquen, que s'han convertit oficialment en colla de 7, tot i que després, quan arribi el parer, comentaré una miqueta els nervis que tenien per poder descarregar aquest 12 castell de 7 que va fer doncs, que haguessin de desmuntar el primer intent. Què més hem de comentar? Doncs, és que és complicat, Dani, fer el programa sol. Igual s'han tancat la porta. Tu imagines? No la portaven clau, oi? Doncs espero que tornin de seguida. Doncs comentarem mentre aniré llegint notícies castelleres. Una colla que semblava que estava inactiva, que era la colla jove de l'Hospitalet. Doncs aquest... Hola! És que veus que ja van arribant. Sí. Què ha passat, nois? El parera no podia obrir la porta. Vaja. No trobava les claus. Jo aquí anar tirant. I... Estem. Servei de socors de Ràdio Mollet. Es prega l'equip del Plaça de Nou que torni a entrar, que ja han començat. Bon vespre. Què tal? Com anem? Bueno, jo mentre havia anat comentant els castells o les notícies destacades de les actuacions del cap de setmana, com això, els castells de Barcelona, que 7 anys després de l'últim castell de nou van carregar el 3 de nou a la Diada del Clot a Sant Martí, i el 5 de 8 dels castellers de la Vila de Gràcia, que van carregar ja a Granollers, i ara estava felicitant els castellers de Caldes de Montbui perquè, com dèiem, han descarregat el seu 12è castell de 7 de la temporada. Cosa que els fa ser oficialment colla de 7, de cara a l'any que ve. Hello. Espera, acaba de tancar. L'últim que sentiu és el Juan de que acaba de tancar la porta. Però això dels 12 castellers, els 12 castells de 7, d'on ho han tret? És que no... Això bueno, ho diuen a la seva web. O sigui, allò de que perquè es consideri oficialment una colla com a colla de 7 han de descarregar 12 castells. Sí, d'on ho han tret? Jo això ja ho havia sentit fa un any a la tele, d'una colla que va ser entrevistada al seu cap de colla dient el nostre objectiu és fer, no ho recordo el número, X castells, perquè llavors ens veurem, revalidarem, perquè en aquell moment ja ho veurem... No ho entenc, perquè sempre ha sigut... No sé, jo no ho sabia, jo recordava... Un número de castells, no un número, sinó un tipus de castell, uns tipus de castells. És el que diu la seva web, la web de Castells de Caldes, que el fet no de descarregar... No sé si algun puesto hi ha alguna norma, algun puesto hi ha alguna norma o on posi si ets colla de 7 o no. O sigui, jo sempre havia tingut que eren 3 castells de 7, o sigui, o 2 de 7 i un de 6 i mig. Igual que quan ets colla de 8. Home, jo, per exemple, sé que el programa el va de castells, de la xarxa de televisions locals, quan fan el rànquing aquest que fan, el termòmetre que li diuen ells, distingeixen entre colles de 9, de 8 i de 7, i jo diria que l'únic que has de fer per pujar de categoria durant l'any següent és haver fet una aleta d'un castell de categoria superior a la que tinguis. Per exemple, ara mateix... Els... Normalment, és, si és de 8, és 3 i 4 de 8, i... No, i... si és de 8 em sembla que només és un, perquè, per exemple, tenint en compte això, l'altre dia vaig veure que en el Bar de Castells... Llavors, 7 no, no poden ser 12, o sigui, no... Això s'ho han tret d'algun puesto ells, o perquè han fet 12 i han dit, mira, no, som colla de 7. Potser no sí que tens raó, perquè l'altre dia vaig veure que Xics de Granollers està, està dins de les colles de 7, tot i haver fet no sé quants 4 de 8. Mm. Perquè ha fet el 4 de 8. I no ha fet el 3. I no ha fet el 3. Potser hem de que això sí. No ho sé, no ho sé. Mm. Ara, no, no, és que no sé, és que m'agradaria saber d'on han tret, perquè jo sempre tenia entès això, o sigui que... també han fet el 3, el 4 i un castell de 7 i mig, en aquest cas, llavors ets colla de 8, que és la torre de 6, el 5 de 6, ai, el 5 de 7, la torre de 7, el 5 de 7... No sé si algú sap d'on han tret aquesta notícia o d'on han tret aquesta norma, que ens ho digui. Bueno, de fet, ells aquest any el que han fet és el 3 de 7, el 4 de 7. Sí, bueno, i el 4 i el 7 de 7, aquest que han fet ara. El 7 de 6. No sé si han fet la torre de 6. Sí, la van fer, sí, la torre de 6. Sí. La torre de 6 la van fer a la Llagosta. La torre de 6 van, des del principi de temporada pràcticament l'estan fent. Ah, vale, perquè jo sé que la torre de 6 i l'han fent. Al principi de temporada hi ha hagut, per exemple, hi havia hagut alguna... No tenim el rànquing aquest perquè el Bori no ho ha tret, on està Caldes, però suposo que se'n sortiria el millor tercer castell seu. Sí, doncs, home, ho tinc al pen, però ara mateix està... Està a la torre del mig d'aquí, de fora de la ràdio. Vale, vale. Bueno, doncs, estava comentant ja com a anècdota la petita descoordinació dels partners o pel que sigui que van patir per descarregar aquest que es deien 12è castell de 7. Sí. Alguna curiositat sempre ha d'haver-hi, no? Sí. Nosaltres vam tenir fa aquest any, al principi, el segon pujat pel segon pujant pel vent, doncs ells una petita descoordinació i la, no sé, una de les canalles... Bueno, una petita grossa, perquè bueno, sí. El que diuen és una grossa descoordinació. Una de les canalles, no en la notícia no ho diu, però una de les canalles va pujar a l'alçada de segons sense casc i sense faixa. I a més deien que aquesta canalla en concret no havia de pujar en aquest castell. Correcte, i era perquè una... Ah, llavors per això no tenia cas ni faixa. O sigui, a veure, el tio, llavors, tampoc és tanta descoordinació. El tio estava allà com que va veure que no manava ningú. I va, doncs jo pujo. Pues jo també pujo. Sí, a veure, jo, a mi també em sembla bé. O sigui, no veig tanta descoordinació. O sigui, no... Bueno, el fet parla de que no hi havia cap membre de la tècnica cantant al castell, perquè estaven tots o al tronc o a la pinya. Perquè sí, ho poden cantar des de dintre, també. Encara que no sigui el més corrent o el més... correcte, perquè hi ha coses que es veuen de fora, però bueno, també hi ha colles que també ho canten des de dintre, eh? Sí, pot ser, però bueno, no hauria de ser lo normal, però bueno, pot ser tot cas. Ara que si està tota la tècnica al castell, és jo mime conmigo, no? És tope... no ho sé, però sembla això, no? O sigui, no, som de la tècnica, pugem als castells. O sigui, Garlac, de cada any que ve. Sí, no, si estem a la tècnica, cap amunt, tots dos, jo i tu. A la que us despisteu un moment, pujo d'enxaneta i començo a pujar. No, tota la tècnica, jo crec que també aquesta notícia, no sé, ja, ja parlem amb algun de Caldes, a veure que ens expliqui una mica l'anècdota, perquè segur que és divertida, perquè al fin i al cabo només va ser un intent, que suposo que quan se'n van adonar van desmuntar i després el van fer. I van tornar a fer-ho, no?, i sense cap problema, sí. No? Bé, doncs havia començat també a llegir notícies castelleres, com per exemple, jo he vist aquesta notícia i dic, mira, jo pensava que la colla jove de l'Hospitalet estava inactiva i pel que es veu encara queda algun petit nucli dur, que és el que dèiem de les colles, que fa que no acabin de desaparèixer del tot, i aquest cap de setmana, proper dissabte, dia 17, celebraran el 12è aniversari portant els castells al carrer. Es veu que no tenen encara com per poder fer castells a plaça i el que faran doncs, és fer... una jornada d'assajos al carrer per mirar d'engrescar una miqueta la gent de l'Hospitalet que formi part de la colla. Ara l'Hospitalet no té ni colla jove ni vella, no? Sí. Bueno, ja la jove està mirant de no desaparèixer. Jo és que recordo, per exemple, aquest any haver vist a la noia que era la cap de colla quan van venir aquí fa un parell d'anys, està pujant als castells a Sants. I el noi que era president o cap de colla després també està per allà. Estan aprenent. I uns quants de la jove de l'Hospitalet estaven a Sant Feliu. O sigui que queda poqueta gent per allà. Però bueno, com que veig que no volen plegar, i aquest dissabte doncs faran taller de gralles, taller de tabals i taller de castells i assaig al carrer. Doncs des d'aquí els animem, perquè és una llàstima que una colla doncs deixi de la seva activitat. Què més? La següent notícia que tenim és: el món casteller protagonitza un calendari que promou la integració social. És el protagonista, el món casteller, del calendari 2013 de la Fundació Mas Albornà, una iniciativa que té la intenció de fomentar la normalització i la integració de les persones amb discapacitat i trastorn mental. Això és el que dius, que al casteller tot el món té una pedra. No, doncs això va superbé. Doncs tot aprofitant les múltiples coincidències, posa la notícia entre els valors castellers i els de la Fundació de Mas Albornà: integració, esforç, superació, treball en equip. Doncs, això suposo que serà una notícia avui, perquè la coordinadora no tindrà res a treure, perquè realment això de que dintre del món casteller hi ha també gent amb deficiència física, psíquica, fa molts anys que hi són. O sigui, molts anys que hi són. I hi ha moltes colles. O sigui que jo no ho trobo com una notícia, perdoneu. La següent, també els ajuntaments catalans que estan donant suport al document dels valors del fet casteller, aquell document que ja hem comentat en diverses ocasions aquest any aquí al programa, el document que va aprovar la coordinadora, l'assemblea de la coordinadora el passat 24 de març, a la reunió que va tenir lloc a Molins de Rei, doncs hi ha una sèrie d'ajuntaments que s'estan adherint aquest document. Com el primer va ser l'Ajuntament de Tarragona, el passat 22 de juny. No ha acredit de res, aquest document? No. No, només és... Sí, jo col·laboro. No, jo apoyo. Sí, no significa que... Perquè donin suport tant d'ampliar la subvenció... No, això només és per donar nom a l'Ajuntament. Després, el 5 d'octubre, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar la moció a proposta dels castellers de Barcelona. El 25 d'octubre va ser l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. El 30 d'octubre va ser l'Ajuntament de Granollers. El dilluns, dia 5 de novembre, va ser Vilanova. I el dimecres 7, Mataró. En tots els casos, les mocions es van aprovar amb unanimitat de tots els grups polítics municipals. Perquè després no diguin que no se'n porten bé entre tots ells. Hi ha coses que aproven per unanimitat. Però una cosa que estem d'acord. I l'últim ajuntament que tenia previst afegir-se és l'Ajuntament de Berga. El document, com dèiem, va ser resultat de les aportacions de totes les colles castelleres en un procés que va tenir lloc l'any 2011 i com a resultat del reconeixement dels castells com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO. I aquest document doncs, és el que es va aprovar a l'assemblea de la coordinadora. He trobat una altra referència, això que dèiem per ser colla de set. Sí. Diu que per ser colla de set cal aconseguir, cal descarregar 12 castells de set en 3 anys. Això no sé, no sé d'on ha sortit. D'on? Això és la Wikipedia. La Wikipedia, vaja. No. 12 castells de set en 3 anys. Sí, això és el que diu. Per ser oficialment reconeguda com a colla de set. Però no ho sé. Bueno, oficialment, sí, què vol dir? Que et donen un diploma o alguna cosa? Sí, no sé, no és que tampoc... No sé, no, suposo que era una norma... O sigui, era una norma atreta de... No fa gaire temps, perquè realment això no era tampoc així. És més, nosaltres, quan ens vam passar a ser colla de set, no, o sigui, ens havien caigut 13 vegades d'un set, però no l'havien descarregat, no. No sé, bueno, és curiositat, eh? Vull dir, no... O sigui, intentant a veure si troba una altra... Suposo que l'han tret d'allà, d'ells. Referència, però vaja. Bé, doncs... una altra notícia. Els bordegassos que celebren els 40 anys de castells amb el lema Bordegassos XL. Que és el... Han posat 40 en números romans i han fet una campanya, i a més des del 4 al 25 de novembre també fan una exposició. Aquesta és interactiva, no sé. Bueno, Déu-n'hi-do, 40 anys. Està mal. Són anys, eh? Són anys. I a més, aquest any, doncs, per celebrar aquests 40 anys, doncs, la colla ha aconseguit consolidar els castells de 8 bàsics i va recuperar la torre de 8 en folre després de 10 anys sense poder-la fer. O sigui... Sí, hi ha que reconèixer que Bordegàs de Vilanova ha estat, bueno, ha sigut colla de nou. Uh-huh. Ha sigut colla de nou. I va haver-hi uns anys de... una mica més fluixos i inclús va patir... Algun any es va veure entre que si continuava o no continuava i patint amb castell de 7 i, uh-huh. i amb molta lluita. Sí, a més, també destacar aquest any que van guanyar la jornada de dissabte del concurs de Tarragona. Sí, jo suposo que també hauran fet una bona crida, no?, això dels 40 anys, si ha sigut aquest any. Sí, o és sí. l'any que ve? No, no és aquest any. És aquest any. Sí, han fet una bona crida i han donat una empenta, no? I ho van celebrar també aquest diumenge passat amb la diada del 40è aniversari, on van portar la Castellers de Vilafranca i la Vella de Valls, que van notar que ja estan pràcticament fora de temporada, perquè tant els verds com els rosats van fer el 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. Sí, jo crec que és l'única actuació de Vilafranca de 8 d'aquest any. Sí, però una actuació de Vilafranca... Amb... A mi em sap greu, aquesta actuació, realment. Que no sé realment si seran convidats o seran... Però que després de les últimes actuacions de Vilafranca... No, el que vaig d'aquesta actuació que vaig llegir és que, si no estic errat, és que va pujar gent que d'aquest any, que normalment no ha pujat a cap castell. No, sí, hi ha molta gent a Vilafranca que no ha pujat aquest any a cap castell. Perquè amb els castells que han tirat, ja et dic jo, que no han fet grans canvis. No. Hi ha molta gent que no ha pujat. Per això et dic que vaig llegir que aquí, sobretot, va pujar gent nova. Vaig dir tot era gent nova. Doncs, també voldria destacar, bueno, és una curiositat, mira, sí. És que ara ho estava veient, la jove de Barcelona, l'actuació de Sagrada Família, de la Sagrera, uh-huh. va fer simultanis un 3 de 6 i un 4 de 6. Barcelona, sí. Sí, sí. Jove, colla jove de Barcelona, la jove, eh? Sí, va fer un 3 de 6 i un 4 de 6 simultanis i després va fer el 7 de 6, que és més o menys el mateix. Sí. Sí, el que n'hi ha ajuntat. Sí. No, és curiós, vull dir, mira, dos castells simultanis per colles de 6 no és gaire normal, mira, és curiós. Jove de Barcelona és una colla de 7. Mm. Bueno, sí, correcte. És colla de 7. No sé si ha descarregat 13 castells, però és colla de 7. Sí, correcte. Sí, perquè ja quan va néixer com a colla de 7, pràcticament. Sí, perquè va triar molt poca cosa. Sí, va triar molt poca cosa en fer castell de 7. Sí, correcte. I després, doncs aquí també, com a curiositat, que van fer un 3 de 6 amb agulla al revés. O sigui, primer van fer el Pilar i després van fer el 3, amb el Pilar enmig. Primer el Pilar de 4 i després revestit amb el 3 de 6. Una actuació curiosa com a mínim. Sí, es volen inventar un castell aquest, eh? Déu-n'hi-do, està bé? Sí, en lloc de ser 3 de 6 amb el Pilar, serà Pilar amb el 3 de 6. No? S'ha de fer al revés. És curiós. No sé. Suposo que també l'any que ve el posaran, no, d'aquí dos anys el posaran dintre en el rànquing de concurs. Primer faràs el Pilar de 7 en folre i després em posaràs el 3 de 6 el 3 de 9 en folre. Està bé. No. Aquestes notícies són curioses, com totes les notícies de final de temporada. Doncs ja que estem així comentant, els bordegassos de Vilanova en aquesta diada del 40è aniversari van carregar el 4 de 8, van fer dos intents desmuntats de torre de 8 en folre i van acabar amb la torre de 7. I una actuació aquesta de Vilanova amb 5 colles. Collons. Castellers de Vilafranca, Vella de Valls, Bordegassos, Nens del Vendrell i Minyons de l'Arbós. Minyons de l'Arbós amb la seva línia, eh? 3 de 7, intent desmuntat de torre de 7, 4 de 7 amb agulla i torre de 7 carregada. No, amb la seva línia. Mm-hmm. A Granollers, a la diada dels xics, els Minyons, que estan preparant la seva diada, vam descarregar el 3 de 9, el 4 de 9 i el 5 de 8. En folre. Sí, em sembla que és la segona o la tercera triple d'intega màgica, no?, d'aquest any. Uh-huh. I parlen que el seu objectiu és aquest diumenge el 3 de 10, una altra vegada. Diuen que 2 de 9 en folre i manilla, 5 de 8 en folre i 3 de 10, no?, en folre i manilla. Uh-huh. Aquest, segons he llegit, de 9, sí. Per internet és el que volen tirar aquest diumenge. I aquest diumenge també doncs, hi haurà els castellers de Sants i els castellers de Barcelona que voldran, després d'haver carregat aquest 3 de 9, doncs l'objectiu és acabar la temporada descarregant el 3 de 9. Les colles convidades que són Sants i Barcelona. Sants, Barcelona sí. I Minyons. Al mig Minyons, entenc, no? Sí. Si no hi haurà No, no, ja l'any passat ja van... Sí, acostumen... Últimes... Barcelona fa molts anys, que va a la Diada de Minyons. Mm. Barcelona, eh? Mm-hmm. Barcelona fa molts anys que va a la Diada de Minyons. Doncs, ells van anar a Mercè. Sí, sí, sí. Minyons va a la Mercè i Barcelona va a la seva Diada. Mm-hmm. En aquesta mateixa actuació de Granollers, com dèiem, els castellers de la Vila de Gràcia van fer el 3 de 8, en segona ronda van carregar el 5 de 8 per primera vegada a la seva història, i després van fer el 4 de 8. I la colla dels xics a Granollers van fer el 4 de 8, un intent desmuntat de Torre de 7, Torre de 7 i 7 de 7. Déu-n'hi-do, l'actuació de xics. Sí, l'actuació de xics ja també és una senyora actuació, encara que no han recuperat algun castell que ja el tenien enrere, però jo crec que estan remuntant també... En temps de crisi jo crec que totes les colles s'augmenten una mica, eh? Tenim activitat a Twitter. Sí. Hi ha el Francesc Cerdà, que ens està escoltant. Ah, sí. És un casteller de Caldes, dels Escaldats. Sí. Em diu, el tema dels castells de set és de la coordinadora. Els hi marca la coordinadora. Ah, diu, soc de Caldes i ens ho ha dit el Guillem de la coordinadora, segons els nous estatuts de la coordinadora. Ah, vale, segons els nous estatuts de la coordinadora. Vale, és, vale. És que jo té que sortir d'algun lloc, però té que sortir d'ara, dels últims llavors, moviments que hagi fet la coordinadora. Llavors, si ve de la coordinadora, llavors sí que podem dir que és oficial. Sí, sí, correcte, és oficial. Bueno, si ens està escoltant aquest de Caldes... Moltes gràcies. Moltes gràcies i molta felicitat per la mega actuació que vau fer la setmana passada. I la mega diada, i la mega temporada. La mega temporada. Sí, sí, la mega temporada. Sí, sí. Bon treball dels companys de Caldes. Anar a veure actuacions de Caldes, que aquest any, a part de coincidir, perquè normalment... coincidint, jo aquest any també he anat a veure algunes diades i és allò de veure molta gent jove i molta gent que s'ha incorporat darrerament a aquesta colla, que és el que els hi ha fet doncs, aquest resurgir o aquest tira cap amunt. I si tot va bé, bueno, recordem que, no sé si m'ha arribat o ho comentarem, aquest diumenge vam fer el per ser el que dèiem, no? Per ser colla de set, reconeguda, vam fer la primera ronda, el 7 de 6, que també era la primera vegada que el descarregaven, que l'intentaven i el van descarregar. El 3 de 7 en segona ronda. Intent desmuntat del 4 de 7, el que comentàvem, de l'anècdota de la canalla. I el 4 de 7 en tercera ronda i després dos pilars de 4. I aquest diumenge, em sembla que és a Barcelona que actuen, intentaran també per primera vegada i veure si el descarreguen el 3 de 6 per sota. Actuen ara a Badalona, la 14a diada dels castellers de Badalona, amb els castellers de Badalona, castellers del Poble Sec i castellers de Santa Coloma, més dels castellers de Caldes. Bueno, doncs bona sort i que la setmana que ve puguem comentar-ho aquí, aquest 3 per sota descarregant. El que és l'agenda de diades, a part d'aquesta que hem comentat, la 34a diada dels Minyons de Terrassa, també se celebra la diada dels castellers de la Vila de Gràcia. A Barcelona no actuaran acompanyats dels castellers d'Esplugues i els bordegassos de Vilanova. I la Vila de Gràcia què voldrà fer? Doncs suposo que si ha carregat el 5 de 8, doncs mirarà de descarregar-lo en pròpia plaça aquesta setmana. I també tenen pendent el tema del 3 de 9 que van fer el concurs. Per això dic, que igual la Vila de Gràcia... Però... Encara l'acabaran carregant. Uh-huh. Home, ho veig complicat, perquè tal com els van al concurs, que no recordo, però em sembla que van pujar com a molt 600, em sembla, si va pujar 600 segur que va arribar a pujar. Però vaja, es veia molt lluny, per això, però bueno, no ho sé. Dintre de l'agenda de diades hi ha una curiosa, que és el centenari de l'edifici de la Pedrera a Barcelona, on actuaran els castellers de les Roquetes, que és una de les colles noves d'aquest any, que ho faran una actuació en solitari el diumenge al migdia. També aquest cap de setmana se celebra la diada dels castellers de Sant Cugat, on hi actuaran els... Perdona, són els esperxats de... No, això és Porqueres. Com es deia? Quin has dit? Els de Roquetes. Castellers de les Roquetes són els castellers de Sant Pere de Ribes. No estava mirant si estaven aquí en el... No, en aquesta no. Aquí no hi són, no? No. Potser perquè estiguin més amunt. Perquè estiguin més amunt. Ah, no, sí, Castellers de les Roquetes, posició 57. Correcte. Just a sota nostra. Sí, correcte. El 2 de 6 carregat, 4 de 6 amb agulla i 3 de 6 amb agulla. És el que han fet, sí, sí. Doncs, què més? Això dèiem. Castellers de Sant Cugat, els que actuaran aquest diumenge amb els Segals d'Osona i la jove dels Xiquets de Vilafranca. I també tenim una d'aquelles diades de nom curiós, aquelles que li agraden tant al Juande, que és a Mataró, una actuació, una cercavila castellera a càrrec dels capgrossos, amb motiu de rebuda del vi novell a Mataró. Bueno, veient com han acabat la temporada Capgrossos, la seva diada, pues mira, està bé fer... Avui, l'altre dia comentàvem, avui he llegit la seva... Bueno, que era res, avui he llegit la seva crònica de la seva diada i sobretot van tenir problemes per la pluja, això és el que diuen. Per això no van poder tirar els castells que volien, això és el que diuen. Al final vam acabar marxant a un centre comercial del costat. No portaven pneumàtics d'aigua. Ah, no? Bueno. Vinga, doncs ens veiem la setmana que ve al Plaça Nou. Adéu-siau.